Polo ndiani ya tili titapo. Tita, dian yen. Mini polo yuantie utienu na kemo len Jesu Kristi tondo. Keba gobri utienu gandi ya bali dandali ni. Kebambandi ya momwani nguwa utien tuoma. La bon liel kultampuil tie kebisugum tie kebe baya miyari kangbeni. Utienu yuan kampua fama nde niani ya miyari harken handuna daaye. Wande mbili ya yuunun den pundi, wani utienu tikandano den duagari o mama, wampuogi ni miya wang yama kalma o ya mbuampo. Ndiyane fini mbimwanga titapo, kalma tukulintani kipia dandani po yapo. Utienu yuantie ba, leni Jesu Kristi fikandano mpanga lingambli, leni miya nduama. Nde nganga kileta jiemi ni, kengangambi yari sieni kibuwa mngambi ma. Kegande mi diem yen doki kulin ni Kristin yin yaba ni kbalba nani minden yera mama. Ni tieti lari ke ni kbal kule ya tie bankanfriki kuli yuwa lembon ba. Oba ya piapo yenu bebe len ya blan dan Yesu binde bankanfriki tab yaba leni chakand ba bi keb tie biyen yira. Ni tieti lari ke Kristin yin yaba gobr ka ya tie utie nuna kenjurin ka. Wanda pia bamba friki kulo yala. Wanda tie tu par dano, keda tie mutuo dano, keda tie da nyolo, keda tie nipuolo, keda tie yuan kuande oyama ijambi ya nyuarini. Wanya tie yuan gane bin nipichangu, kebwayari ngani, kia piele kpali, kitiege kegaru tie mpo, kekubi oyuli. Wanya kubi imo mwan mama ya mintie mimadu kama, nani bande mbango mama, kewanfrike bange mibang ngama yini, kia paare be para kugo mare kugulti yabo mbwa ki niyama. Le piyabi niye kabon kianla, amabi yaba yabo mkwa kukwan kia siga ki kie, kubwani bi yaba kugo mare majwagandi buwoli kuli. Le tieti lari nga mumni binyona, kalma bi yagane ti dietiyandi yama, kubange ki lingi kiba ijambi nyuware. Bani kileta yabo siga yen yendo, bisa walpuwalo denjeri. Kileta yaba tie bituwa fadamba yonu kuli leni tifuwa ya mbiarti. Kigo tie kunuwa damba ya mfie kwa diye. La asier tie mwani. Lani yapo anfuleni ba bwankianla kibamba li dandam mwani. Kidago huwa jufemba ya tegmi leni binisalba ya barmama. Bani yaba nlebriki yye kago huwa imo mwani. Libuwa nkulu ngane chanye ya bingane chanye po. Ama libakulu kengane chanye ya bingane po. Ban yaban ka dani yen po kel mabian tiali len be palasir kuri jani be tuwa ka be ban utienu ama be niawo be bontien karini be tie chan chan neba len yekaba ka afrika tieni tuangal bakuri.